بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد تuendelea na hadithi ya tatu katika kitabu Tanbihul Afham bi sharh Umdat al Ahkam cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na hii Umdatul Ahkam ambayo anaisherehesha ni kitabu cha Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen yeye yashereesha tu. Lakini Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi yeye ndiye aliyetunga kitabu Umdatul Ahkam. Unaelewana? Na huyo Abdul Ghani Al-Maqdisi Allah amrehemu ni mtu wa zamani. Alizaliwa mwaka 541 hijiria. Akafa mwaka wa 600 hijiria. Kwa hiyo haya usidhani kwamba ni maneno ya jana au juzi. Maana watu hupenda kusema kwamba vitabu vyao vya zama hizi. Vitabu vyeupe. Anasema hivyo. Huyu alizaliwa mwaka 541. Saa hii tuko mwaka 1440. Huyo kazaliwa mwaka 500 sasa. Umeelewana? Kwa hiyo kuna kurun nyingi zilipita. Ndiye aliyeyazungumza haya tunayozungumza, ambayo alizichukua hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam zinazozungumzia masala ya sheria akaziweka kwenye kitabu chake hiki akakiita Umda. Yani ni tegemezi, kitabu tegemezi katika ahkam za Muislamu. Na huyu al-Imam al-Hafidh al-Mu'arrikh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahidi bin Ali bin Surur al-Jamma'ili halikuwa ni katika watu wa Filistini. Sawa? Kisha Damascus. Melewana? Alikuwa ni katika maulama wakubwa sana wa zama zile. Tukirudi katika hadithi ya tatu katika Babul Haith. Kadhalika amepokea Ummu Mu'minin Aisha radhiallahu anha. Mekuja Aina Aisha radhiallahu anha qalat. Oba Aisha radhiallahu anha asema kuntu aghtasilu, nilikuwa naoga. Nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa naoga. Ana wa Rasulullah, mimi na mtume wa Allah twaoga sisi. Sallallahu alaihi wasallam. Min ina'in wahidin, twaoga kwenye chombo kimoja. Kilana junubun, sote wawili sisi tukiwa tuna janaba, kila mmoja katika sisi. Hebu ngoja kwanza nipachambue kwanza hapa. Hii hadithi hili aliposema Ummu Mu'minin Aisha radhiallahu anha kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah, nilikuwa naoga mimi na mtume. Hii inaonyesha kujuzu kuoga mke na mume. Sio kuonekana mtu mshamba kisaoga na mkeo. Kituko. Ni jambo lipo na linajuzu. Na linazungumzwa katika dini, na hii hadithi tunazungumza ni hadithi akhrajahu al-Bukhari. Amepokea Imam al-Bukhari katika kitabu al-Haidhi, babu mubasharat al-haidh. Lango nazungumzia mubashara wa haidh. Asema nilikuwa naoga mimi na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sije ukajiona wewe umbora sana, una cheo sana, baada kuoga na mkeo utaki. Wewe huna cheo kumshinda Mtume wewe. Asema na Aisha, asema mimi nilikuwa naoga mimi na Mtume sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin. Tutakwenye chombo kimoja, tutashirikiana chombo kimoja. Baadhi ya riwaya yasema wanyang'anyiana yale maji. Sinimalizie au sinimalizie? Eh. Na mchezo mchezo pia hapo hapo kurushiana maji na nini? Sasa hadithi hii hapa inapangua zile ada fake ambazo watu walizoeshwa zamani huko. Kama mtu akitaka kuoga atengeneze kata ndefu, aiweke kule ndo yale maji yasitone hata tone moja. Yale maji ambayo anayatia kwenye mwili wake yasirudi kwenye kile chombo hata tone moja. Na yakirudi basi wewe umeyanajisi yale maji, hayafai. Anajiwekea jambo gumu. Yaani kama vile Wayahudi waliojiwekea uruhubani alafu wakaonekana vichochoroni huko wamewatia binti za watu mimba. Ndio hivyo. Anasema warahabani yatanibi tad'uha ma katabnaha alayhi illa bitigha'a ridwanillah fama ra'a haqa riayatiha. Unakuta mtu maji yamewekwa kule, mwenyewe yuko huko. Alafu apeleke kata kule, achukue maji polepole, ajimwagilie moja. Polepole kweli kweli. Yateremke kama jasho. Angalia. Atasema hawa elimu zao ni elimu za juzi juzi hawa. Huyu anayetuambia haya maneno ni hadithi ya Mtume kwanza aliyokuja na hii dini. Pili, yeye mwenyewe kazaliwa mwaka 500 na ngapi tumesema? Na 41. Si mtu wa hii karne yetu. Sasa tuko mwaka 1440. Tuko karne ya 15. Yeye ni mtu wa karne ya 6. Na hapo ni baada ya kuikadiria karne kwa miaka 100. Lakini kuna baadhi ya ulama wanasema karne inawezekana ikawa ni miaka 80. Wengine wanasema karne ni jili ya watu tu. Kwamba sasa hivi mathalan watu wenye umri wa miaka 120 wote hawapo. Karne yao ishapita. Kuna wengine Sheikh Suleiman aliwaona. Mimi sijawaona. Kwa hiyo wale walokushapita wale, hata kama Sheikh Suleiman alishawaona, karne yao ishapita. Kwa hiyo karne ni jili ya watu. Na wengine nasema karne ni miaka 80, wengine nasema karne ni umri wa miaka 100. Haya, tuikadiria hiyo 100. Bado huyu si mtu wa jana wala si wa juzi. Maana imepita miaka takriban mia ngapi? Miaka 900 na kitu. Miaka 900 na kitu. Azungumza haya maneno. Karne 9 zimeondoka. Yani miaka 100 imepita, kapita miaka 100, kapita miaka 100, kapita miaka 100 mara 9. Abdul Ghani Al-Maqdisi alikuwa wakati huo. Ndiye anayetuambia haya maneno. Sasa wewe na kata yako ndefu umetoa wapi? Umetoa wapi na hiyo kata yako ndefu? Na nawaitu yako umetoa wapi pia? Kuna mitihani huku duniani. Maana vitabu, hiki kitabu tunachokisoma hiki, Amdatul Ahkam, hadithi zake zote zimetolewa katika Sahihul Bukhari na Sahih Muslim. Hadithi zake. Na hivi ndivyo vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa wanavyotegemea. Sasa wewe ukisema mimi ni Sunni unamaanisha nini? Usuni wa kujita. Kwa hiyo hapa aliposema nilikuwa naoga mimi na Mtume sallallahu alaihi wasallam min ina iwahidi, tena kwenye chombo kimoja, kila na junubun, sote wawili katika sisi, kila mmoja na janaba. Hii nayo ni kuonyesha maji ambayo yamemgusa mtu alina janaba, yakirudi kwenye kile chombo, haya najisi yale maji yaliyokuwa kule ndani. Ni maneno haya tafundishwa ni mwana Aisha radhiallahu anha, wakati walikuwa wafanyaje yeye na Mtume. Aendelea kutoa elimu. Asema wakana ya amuruni faataziru, na alikuwa ananiamrisha mimi najifunga kibogwe. Hali ya kuwa ana nini? Ana hedhi. Fayubashiruni wa ana haidun, kisha ananikumbatia na mimi niko kwenye hedhi. Hebu tusimame kwenye kipengele hicho kwanza. Hapo hapo tusimame kwanza. Aliposema wakana ya amuru ni, alikuwa ananiamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa ataziru, najifunga kibogwe. Fayubashiruni wa ana haidh, ananikumbatia hali ya kuwa niko katika hedhi. Hii ni kuonyesha kwamba mwanamke akiwa katika hedhi, yeye mwenyewe kama yeye sio najisi, kwamba umfukuze asikusogelee, basi usile naye pia, kama walivyokuwa wakifanya Mayahudi. Mayahudi ilikuwa mwanamke akiingia katika hedhi wanamfukuza pia kula naye, hawamtaki. Paka atakapooga. Bali wanamjengea kijumba chake huko pembeni huko. Uislamu ukaja ukaondoa hilo. Ikawa inajuzu kulala naye kitandani, sema tu atajifunga kibogwe. Yaani atajifunga kama vile mwanamume anavyovaa kikoi. Umeelewana? Aliposema fayubashiruni, hii ni kuonyesha kwamba yeye sio najisi. Ndio maana Mtume akafanya nini? Akamkumbatia. Kwa hiyo usije ukamkimbia mwenza wako kisa eti kaingia katika hedhi, ukamwona kama vile yeye ni uchafu kweli kweli, unamfukuza unataka kula naye na si katika Uislamu. Na ndio maana akasema fayubashiruni wa ana haidh, akataja kabisa ananikumbatia hali ya kuwa mimi nina hedhi, kwa kwamba yeye sio najisi. Wakana yukhriju ra'asahu ilayya, na alikuwa Mtume akitoa kichwa chake kwangu mimi. Wa huwa mutakifun hali ya kuwa yeye yuko katika itikafu, fa aghsiluhu wa ana haidun, namuosha kichwa chake hali ya kuwa mimi nina nini na hedhi. Hapa napo panatufundisha kwamba mwanamke akiwa katika hedhi haruhusiwi kuingia msikitini. Ndio maana mtume afanya kutoa kichwa. Lakini kwa kuwa yeye kama yeye sio najisi, basi anakiosha kile kichwa cha mtume. Mtume yuko ndani, katoa kichwa tu. Anaoshwa kichwa ni mkewe. Mtume alikuwa na mzaha mwingi sana. Yaani tungelikuwa sisi twaishi kama alivyokuwa akiishi mtume na wake zake, ilikuwa ni raha kubwa sana. Siku moja mtume amwambia Aisha radhiallahu anha, walikuwa wanaenda katika vita. Akaambia masahaba wangu, tangulieni mbele. Wakatangulia, kabakia yeye na Aisha. Akamwambia, nataka tushindane mimi na wewe. Mbio. Wakasimama mtume na Aisha. Mbio kiti. Mtume akashindwa. Maana Aisha kilikuwa kijidogo. Basi akakaa mpaka Aisha alipofikia umri kama miaka 17, 18 amejaa nyama sasa. Akamwambia masahaba tena, tangulieni. Na yeye anasubiri wakati wa safari tu. Masahaba akatangulia mbele. Kaambia haya tushindane. Wakaanza kufukuzana. Kiki mashindano. Aisha akashindwa. Akamwambia hii ndio ile. Wewe siku na siku moja ulishinda. Leo na mimi nimekushinda. Kwa hiyo moja kwa moja. Huyo ndio mtume alayhi salatu wasalam. Alikuwa anaishi na wakeze maisha ya raha. Sio wewe unakuwa kama simba nyumbani. Ukiingia wewe watu wote wamejikunja. Hapana bwana. Kama tulizungumzia kwa mtoto. Yule alimpiga mkewe mpaka kajifungua. Tari sana. Kwa hiyo huyo ni mtume alayhi salatu wasallam. Alikuwa na mzaha mwingi sana. Na kitabu kizima pale kinazungumzia mzaha wa mtume tu. Kizima kitabu. Lakini mzaha wake hauendi tofauti na sheria. Siku moja akiona kidibi kimoja kizee kinakuja kinajikongoja kongoja, akamwambia, wewe kwa umri huo uingii peponi nga na umri huo. Bibi ikabidi aanza kulia, akamwambia Silie. Na maanisha peponi hakuna mtu mzee. Yaani wewe utarudi ujana. Utaingia peponi wewe, lakini utarudi ujana, hutaingia kwa umri huo. Ndipo kwa hiyo mzaha wa mtume alayhi salatu wasalam ulikuwa anaufanya na masahaba wake. Lakini mzaha usiopitiliza. Siku moja Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, sijui alikuwa amekorofishana na mwana Fatima radhiallahu anha. Kauliza Fatima, Ali yuko wapi? Akamwambia yuko huko nyuma kazunguka huko. Alipofika anamkuta Ali radhiallahu anhu amelala chini. Usingizi kabisa. Mtume akamwamsha Ali. Kalala mpaka shavu lake mchanga umeganda. Kamba, ya Aba Turab, ya Aba Turab, kum. E baba wa mchanga we. Nyanyuka. Kuanzia siku hiyo Ali akaitwa Abu Turab. Mpaka leo aitwa Abu Turab. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam apita amuona mtoto mdogo kama hivi kiasiri au kiazuz Abdul Aziz ha kinacheza cheza na ndege wake pale amefurahi mwenye anacheza na ndege wake nini tumeenda mpaka arudi amkuta yule bwana analia kama akamfuata akawa anambembeleza ya Aba Umair madha fa'ala an-Nughair yule mtoto ni mtoto mdogo lakini akamwita Abu Umair akampa kunia pale pale akamba ya Aba Umair e babake Umair madha fa'ala an-Nughair kijitoto hiki kijidogo kijindege chako kimefanyaje tena mbona mnalia kwa sababu ya kijindege ah kimefanyaje akawa tutulia nalia ndege wake amekufa mtume akawa anampoza poza pale lakini mahalu shahidi kwamba alikuja akamuita jina ambalo kwamba likuwa haliendani wala hanalo na ndio maana vijana wetu wa kisalafi hapa wengi wana majina yao eh wewe tu Abul Hasan sikia kazi hiyo wewe Abu Umair sikia kazi hiyo yupo kumbe sisi tunazungumza kumbe Abu Umair yupo eh wewe Abu Suleiman wewe ha Abu Umar Abu Malik wewe Abu Muhsin wewe Abu Shuaib wewe Abu Hasan wewe hapo shekhe eh Abu Marju Sheikh Isa vipi bwana hiyo ni alama gani eh ya kutojielewa au kwa hiyo ala kulli hal mtume akamwambia yule kijana mdogo ya Aba Umair madha fa'ala an-Nughair inasemekana al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipomtembelea Imam Ahmad bin Hanbali fika pale Madina Imam Ahmad bin Hanbali akawa na binti wake pale wa kike katuzungumzia mwalimu wetu darasani lakini cha ajabu huyo mwalimu alituzungumzia pale Madina hiki kisa yeye ni mwalimu ambaye anafundisha somo la manahijul bahth mambo ya bahth na nini ukitaka kufanya buhuth na nini sawa lakini ndiye shekhe ambaye anaogopewa sana katika mitihani yake yani ukipata 65 wewe ndio umepata mumtazi wewe labda wanafunzi wengi sana wanadunda kwake ni mgumu sana wa kutoa maksi siku moja aka tuzungumzia hiki kisa. Sema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala aliingia Madina alipofika pale Imam Ahmad bin Hanbal na binti yake pale ndani namlea. Akasema akaambiwa huyo aliyekuja ukisikia Muhammad bin Idris ndio huyo kijana mdogo tu. Kaambia leo nitamjua Muhammad bin Idris. Watu wanamsifu sana kwamba ni mcha Mungu. Ni mtu wa hadithi, ni mtu anajua masala ya usulul fiqh na nini. Nitamjua leo kweli ni mcha Mungu. Akamwandalia chakula sufuria tele. Ah? Chombo kimejaa chakula. Akamwekea maji ya udhu pembeni. Aone je ataswali usiku. Paka asubuhi kuna pambazuka binti anaingia ndani akaangalie kumetokea nini. Afika angalia chombo cha chakula, chakula kimekwisha. Amekula chakula chote. Anaangalia sehemu alipoweka maji hayajaguswa yako vile vile. Kenda kwa baba akaambia angalia sasa ndio mtu wenu mmesema ni mcha Mungu. Amekula chakula chote na maji hajayagusa kuonyesha kalala haja swali usiku, kashindwa mtihani, kashiba kalala. Basi kaambia mbona unamhukumu? Simhukumu mtu kwanza hivi hivi, hebu fanya tafati na taftishi kwanza, chunguza kwanza. Na hiyo takana mtu uwe makini sana, usipende kumhukumu mtu hivi hivi kabla hujafanya uchunguzi wa kina. Kamwita ya Muhammad bin Idris, Shafi huyo. Ehe, imekuwaje binti yangu? Anasema amekuwekea chakula, umekimaliza chote, lakini akakuwekea maji hujayagusa. Al-Imam Shafi akasema, safari yangu leo mimi kutoka Maka kuja hapa Madina ilikuwa kama vile yani ni kipawa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusali sala ya Isha tu kumaliza, ndio nimewekewa chakula na maji. Na kile chakula mimi imebidi ni kile sana, kwa sababu siku zote mimi nikitembea huko huwa sishibi. Naofia nisije nikajililia vyakula tu vingine vya haramu, nikajaza tumbo langu chakula ambacho kwamba ni cha haramu. Kwa sababu huko unatembea ndio unakaribishwa, lakini ni mtu humuelewi. Nilipokuja kwa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbali Shaibani, nikajua huyu ni mtu mcha Mungu hali haramu. Kwa mimi nimekula chakula na uhakika nakula chakula cha halali. Kwa nilikuwa kila nikipumzika kidogo nikimaliza hapo nakula. Sababu najaza halali tumboni mwangu. Hiyo ndiyo sababu nilifanya chakula ni kile mpaka nimekimaliza. Maana nina uhakika nakula chakula cha halali. Ama maji, kwa nini sijayagusa? Nilipomaliza kula tu ikanijia hadithi ya Mtume inayosema, ya Aba Umair madha fa'ala Nughair. Basi hii hadithi usiku kucha mimi naandika masala kuhusiana na hadithi hiyo, ina faida gani na Uislamu? Nimeandika kuanzia wakati huo mpaka alfajiri imenikuta. Kwa hiyo udhu wangu nilioswalia Isha ndio nilioswalia salatu subuhi. Ina maana hajalala usiku kucha, anafanya buhudh kwa ajili ya hii dini yetu ya Kiislamu. Kwa kauli tu ya Aba Umair madha fa'ala Nughair. Hii hadithi tu. Asema nimetoa masuala 70 ambayo ni katika kuendelezesha Uislamu. Ya hadithi moja kama mnavyoona hapa, Ibn Uthaymeen anatuwekea kwamba hadithi hii ina faida 10. Yeye anajitahidi atolea faida 10, faida 8, lakini yeye al-Imam Shafi'i kakesha na hiyo hadithi moja, anaandika tu. Katoa mambo kama hayo, makunia, madubosha gani, madini, kuwahurumia watoto, sijui ndege pia ni viumbe utakiwi kufanya. Yaani vitu vingi kavitoa katika hadithi hiyo moja. Kwamba hiyo ndiyo sababu iliyonifanya mimi nisiyaguse hayo maji. Sikuwa na kazi nayo. Yule binti akachoka. Akajua kweli hapa huyu ndiye para kigogo. Ala kulli hal. Tukirudi katika hadithi yetu. Asema tukianzia katika tarjama sasa. Arrawi Ummul Mu'minin Aisha. Sabaqat tarjamatuha fi alhadith raqam 3. Sio. Mawdhu' alhadith bayan hukm mubasharat alha'id. Ubainifu wa hukmu ya kumkumbatia aliye na hedhi. Ni kwamba yeye sio najisi. Umeelewana? Ama sharhu alkalimati aliposema kila na junubun, ay kullu wahidin minna alayhi janaba. Kila mmoja katika sisi alikuwa na nini? Aliposema ya amuruni ayatlubu minni an attazira, ananitaka mimi nijifunge kibobwe, nijifunge izari. kama vile mtu anavyovaa kikoi msuli, sawa, ajifunge hivyo. Yubashiruni ai yatamatta bi bil mubashara, ana starehe na mimi kwa kunikumbatia. Na hapa kuna faida nyingine. Faida yenyewe ni kwamba katika hili ni yetu kuna baadhi ya hukumu na mambo na sheria ambazo hatuwezi kuzipata mpaka turudi kwa wakeze mtume, shiina au abaina. Ni sawa tumekubali au tumekataa? Kwa sababu wale watu ambao si katika wakeze mtume, haya hawawezi kuyajua. Nasema turudi ni tukwa kitabu cha Allah, tuna ahlu beiti tu basi. Ahlu beiti haya wewe unasema ni watano, sio? Aisha, hayu Ali, Hassan, Hussein, mtume na Fatima. Mtume hawezi kuyafanya haya na Fatima, maana ni mwanawe. Na wala Ali si mtume kwa watu wafanya kwa mimi. Umeelewana? Kwa hiyo kuna mambo lazima turudi kwa wake za mtume alayhi salatu wasallam. Aliposema wa ana haidhun, na mimi niko katika nini? Katika hedhi. Ai kad asabani alhaidhu, wakati huo mimi ananikumbatia au anatoa kichwa chake na muosha, mimi nina nini? Na hedhi. Yukhriju ra'sahu, anakitoa kichwa chake, ai min almasjidi, kutoka kwenye nini? Kwenye msikiti. Ilayya, ananipatia kile kichwa. Tani wahia fi hujuratiha, anamaanisha kwamba yeye yuko katika chumba chake huko. Maana nyumba ya mwana Aisha ilikuwa hapa, mtume naye yuko msikiti wake kwa hapa na hapa. Karibu sana. Kuta zimekaribia kubwa sana. Wa huwa mutakifun, hali ya kuwa mtume amekaa nini? Itikafu, ay mukimu fil masjid lil ibada, amekaa msikitini kwa ajili ya ibada. Fa aghsiluhu ay ra'sahu, na muosha kile kichwa chake mtume alayhi salatu wasallam. Katika sharh al-ijmal ya hii hadithi, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema tatahaddathu Aisha tu zawju an-nabi, atuelezea hapa, anazungumza Aisha mke wa mtume alayhi salatu wasallam, wa radhiya anha, na Allah amridhie, am muasharati nabii laha sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume alikuwa akiishi vipi na yeye, sawa, haithu kanati khaira muashara, kwa namna kwamba walikuwa wakiishi maisha mazuri kabisa na bora. Listimaliha ala samahati, kwa sababu walikuwa wanaishi maisha ambayo yanakusameheana na raha na kuhurumiana ndani yake. Wa kulli ma yajlibu al-mawadda, bali walikuwa wanaishi na kila mambo ambayo yanafanya kuvuta yale mapenzi baina yao, walikuwa wakiyafanya. Wa yuthabbituha, bali yeye alikuwa akiyathibitisha. Mwana Aisha radhiallahu anha asema ilikuwa mimi ninakuwa nafunga za mwezi wa Ramadhani, nadaiwa basi nashindwa kuzifunga katika masiku ya kawaida, nasubiria Shaaban ndo nafunga. Limakani nabi, kwa sababu ya cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitaki mimi niwe nimefunga yeye hajafunga, anaweza akanihitaji alafu mimi siko tayari maana nimefunga. Kwa hiyo nasubiria mwezi wa Shaaban, maana kana yasumu Shaaban kullahu illa qalila, tume alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo. Kwa hiyo wakati huo na yeye ndo anamsubiria, akiwa kafunga na yeye anafunga vile vile. Fadhakarat annahu kana yajtamiu maha ala ghtisalin min ina'in wahidin. Kwa kataja hapa kwamba yeye alikuwa aikusanyika yeye na mtume kwenye kuoga katika chombo kimoja. Wala yukatuha idha hadhat, na wala mtume alikuwa hamkati mwana Aisha akiingia katika hedhi. Bali yubashiruha, bali anamkumbatia, ala wajhi tathbutu fi bihi almawadda, kwa sura ambayo mapenzi yanakuwa yamebakia bado yapo. Watandariu bihi aladhiya, lakini pia anamwambia ajifunge izari au kibobo kile ili kuweza asiguswe ni ule udhia wa kile kinachomtoka mwana Aisha radhiallahu anha. Fakana yaamuruha an tattazira, akawa anamwamrisha ajifunge nini? Kibogwe. Lialla yara minha ma taafu nafs, asije mtume akaona mambo ambayo nafsi mara nyingi inayakataa. Watamfiru minhu tabia, ambayo tabia ya mtu tu akiona kile kitu mwenye nafsi inakataa, inakimbia jambo hilo, basi anajifunga. Fayubashiruha wa hiya haid, anamkumbatia aliyekuwa katika hedhi. Wa kana idha ataka fa fil masjidi, na alikuwa akikaa katika msikiti. Yukhriju ra'sahu ilaiha, anamtolea kichwa chake anampa. Fi hujratiha, katika chumba chake. Fataghsiluhu wa hiya haid, anakiosha kichwa cha mtume aliyekuwa yeye yuko na hedhi, kuonyesha kwamba yeye sio najis. Tumesema hapa kuna faida, katuwekea faida saba. Ya kwanza, jawazu ihtisali almar'ati wa zawjiha min ina'in wahidin jami'a, inajuzu kuoga mwanamke na mumewe kwenye chombo kimoja wote wawili. Mambo ya kusema sijui katapeleka mashariki maji magharibi, hiyo hakuna hiyo. Namba mbili, tahara tu badani alhaidhi, utohara wa mwili wa aliye na hedhi ni tohara. Ile hedhi tu inayotoka ndio najisi, lakini yeye mwenyewe ni tohara. Tumeelewana? Namba tatu, jawazu mubasharati alhaidhi fi ma duna alfarj, inajuzu kumkumbatia aliye na hedhi tofauti, tukiachana na masala ya nini ya farj. Wal aula an takuna bi izari, na iliyo bora awe huyo mwanamke amejifunga izari, maana kibogwe. Jawazu tasrihi bima yustahya minhu lilmaslaha, asema inajuzu mda mwingine kutamka wazi wazi mambo ambayo kwamba ni mambo ya aibu kwa ajili ya maslahi fulani. Nasikia maneno hayo, maana huyu mwanamke alijikaza kwenda kumwambia mtume yale maneno, mimi niingie kwenye hedhi, mimi niingie katika istihadha, haikatiki, nifanyeje? Ni mambo hayo, sio mchezo ha? Sio mchezo. Lakini kwa kuwa anataka kufahamu dini, akaenda kwa mtume akamuuliza swali na mtume akamjibu. Mtume hajakunja uso akasema unaniuliza mambo gani tena, aibu sijui nini, alimjibu kama kawaida. Na ndio hivyo naambiwa, ukiwa dai shekhi unafundisha watu, kuna baadhi ya mambo ambayo ni mambo ambayo kidogo yana aibu, lakini mtu akikufuata akikuuliza inabidi umbainishie ili aweze kuifahamu elimu ya hilo jambo. Lakini haya mambo ya kugubika gubika haya ndio yamefikia mpaka watu sasa kwenda kuogesha wake za watu huko. Bwana mke wangu kajifungua, kashamaliza 40, kwa hiyo twende ukamuogeshe. Yaani mwenyewe amfuata shekhe ambaye akaogeshe mkeo. Huko kote ni kwa sababu watu wagubika gubika hawataki kusoma. Kwa hiyo jawazo ghasli lilmutakifi rasahu wa tanzifa, pia inajuzu kuosha aliyekaa itikafu kichwa chake na kusafishwa ni mkewe. Namba sita, anna ikhraj almutakifi ba'da badanihi min almasjidi la yubtilu itikafahu, mtu aliyekaa itikafu kutoa baadhi ya mwili wake katika msikiti ule nje, hilo halibatilishi itikafu yake, kama alivyofanya mtume akatoa kichwa chake tu Aisha kakiosha, sio? Namba saba, husnu muasharati nabi li ahli, namna gani mtume alikuwa akiishi vizuri na wakeze. Wa nasalullaha alkarima an yamfa'ana bima qara'na, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.